Więcej informacji o wiosennych propozycjach poszczególnych anten Polskiego Radia w filmie promocyjnym i w artykule na stronach polskieradio.pl i polskieradio24.pl. Film jest także dostępny na kanale YouTube Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. Julian Nagelsmann, jedną nogą w Monachium. Zaledwie 33-letni trener RB Lipsk ma poprowadzić po Hansim Flicku piłkarzy Bayernu. Trąbią o tym media w Niemczech. Sprawą, która ma domknąć temat, są pieniądze, jakie Bawarczycy będą musieli przekazać obecnemu pracodawcy Nagelsmana. Mówi się tu aż o 30 milionach euro, a to dlatego, że ma ważny kontrakt z RB jeszcze przez 2 lata. Zostajemy przy futbolu. UEFA rozpoczęła śledztwo przeciwko Zlatanowi Ibrahimowiczowi. Szwedzka prasa ujawniła, że Ibra może być udziałowcem jednej z firm bukmacherskich, co może skutkować wysoką grzywną, a nawet wykluczeniem go z rozgrywek reprezentacyjnych, w tym ze zbliżającego się euro. Teraz już sprawy stricte piłkarskie. Torino przegrało 0-2 z Napoli. Piotr Zieliński spędził na boisku niecałą godzinę. Lazio wysoko pokonało w Rzymie sąsiada z tabeli Serie A, AC Milan 3-0. Włochy zamieniamy na Hiszpanię. Tu u wybrzeży Kadyksu kończą się windsurfingowe mistrzostwa świata w olimpijskiej klasie RSX. W kończącym zawody, wtorkowym wyścigu medalowym, wystąpi troje Polaków. 7 w klasyfikacji generalnej Maja Dziarnowska, 4 Zofia Klepacka i Piotr Myszka. On w rywalizacji mężczyzn zajmuje 5 lokatę. Dziś mieliśmy kolejne 3 wyścigi, dość silne wietrze, tak jak przez całe regaty. Towarzyszył nam bardzo silny wiatr i olbrzymia fala swell z oceanu. Dobrze rozpocząłem, bo wygrałem pierwszy wyścig. W drugim wyścigu miałem jakieś drobne problemy techniczne ze sprzętem. Dojechałem 14. W ostatnim wyścigu kończyłem na 8 miejscu, więc utrzymałem pozycję 5. Odrobiłem trochę punktów do drugiego i trzeciego miejsca. Mam niewielką stratę do tych miejsc. I to będzie cel mój na medal race. Mówił Piotr Myszka. W sprawach siatkarskich Holandia zastąpi Chiny w Lidze Narodów. Turniej ze względów pandemicznych odbędzie się w Rimini we Włoszech. Startuje 28 maja z udziałem naszych siatkarzy, którzy w poniedziałek jako pierwsi sportowcy zostali zaszczepieni na Stadionie Narodowym przeciwko COVID-19. W tej samej grupie znalazły się także nasze siatkarki i kolarze torowi. I to tyle sportu na dziś. Kolejny serwis jutro po 7. Noc upłynie pod znakiem przymrozków. Spadku temperatury poniżej zera można spodziewać się w całym kraju. Termometry mogą pokazać miejscami -2, a nawet -4 stopnie. W górach -7. Miejscami deszczu lub deszcze ze śniegiem, a w górach także opady śniegu. Jutro w ciągu dnia pochmurno, ale bez opadów. Na termometrach będzie przeważnie od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautwurst, to są Serdeczne Dźwięki, a mój gość zapewni dziś i mi, i Państwu metafizyczną wycieczkę na Kubę. Proszę zostać z nami. De la que fue mis amores, en el lugar que reposa, en vez de lucir a flores, siembra una mata de abrojos, para no olvidar quién era. No la llores, enterrador. No la llores, la que fue la tabacorera, enterrador, no la llores. Luego en lugar de rezar por su descanso un requiem, ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien. En el mármol de su tumba, de eterna recordación, pongamos esta inscripción que es la copia. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Tomek Torres. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Jak chłopak z tak gorącą kubańską krwią odnajduje się na polskiej ziemi? Wiesz co, świetnie się odnajduję, bo tu zostałem urodzony. W Sosnowcu, sprawdzałem dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, tak, w Sosnowcu się urodziłem, natomiast pochodzę ze Śląska, bo całe właściwie takie dziecięce życie do 18 roku życia wychowałem się w Bytomiu, więc no, uważam się za Ślązaka. Ale godosz, czy... Ja trochę godom, jak czoła to godom. Ale wiadomo, no troszkę mnie ludzie też kojarzą z Wrocławiem, bo tam moi rodzice mieszkają, ale ja najbardziej się w sumie identyfikuję ze Śląskiem. Zawsze jak się pytałem, skąd jestem, to właśnie mówię, że z Górnego Śląska. No dobra, ale gdybyśmy mieli zajrzeć w kod genetyczny Tomka Torresa, to znaleźlibyśmy zupełnie inne rytmy i do takich rytmów dziś Państwa zabierzemy. To może rodzinnie, José Torres i Salsa Tropical, dándole la vuelta al mundo. Tak jest. Serdecznie zapraszamy. Tomek Torres jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór. Bytom, to już ustaliliśmy, ale również Wrocław i Akademia Muzyczna, gdzie studiowałeś jazz. Tak, po 18 latach w Bytomiu przyszedł czas na podjęcie decyzji, gdzie ja chcę dalej iść i naturalnie wszystkie drogi wskazywały na Akademię Muzyczną w Katowicach, słynną, na Wydział Jazzu, no ale dla mnie to by oznaczało, że wiesz, bym dojeżdżał, bo z Bytomia do Katowic jest rzut beretem, właściwie tramwajem bym dojeżdżał, a co by się łączyło z tym, że nie uciekłbym tak troszeczkę z domu, a wiadomo, okay, że po tych 18 latach, wiesz, osiągasz tą pełnoletność i nagle przychodzi czas studiów, to chce się troszeczkę wyrwać z domu. No oczywiście, mieszkanie osobno. No właśnie. Brak takiego pagera od rodzica, że tak, 10:30, tak. Dlaczego cię nie ma? Tak, chociaż ja miałem zawsze luza z rodzicami akurat pod tym kątem, ale wiadomo, no chciałem troszeczkę czegoś innego spróbować. I dlatego wypadło na Wrocław. Pojechałem też do Wrocławia dlatego, że tam na Akademii Muzycznej wykłada taki przyjaciel naszej rodziny, w zasadzie którego ja wcześniej jeszcze nie znałem, ale on, co ciekawe, Dariusz Kaliszu, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, on studiował na Kubie w ogóle i co śmieszne, poznał moją babcię, której nawet ja nie poznałem. Zna całą moją rodzinę na Kubie. Jakby i to ta nasza taka rodzinna, powiedzmy, przyjaźń też mnie skierowała, że bardziej wolałem tam iść, a kolejna rzecz jest taka, że bardzo dużo grałem wtedy jazzowych klimatów i troszeczkę się bałem, że jak pójdę do Katowic, to w tym jazzie pozostanę, a ja chciałem, mimo że na wydziale, to był wydział instrumentalny, ale jakby katedra jazzu, mimo że to był jazzowy wydział, to ja wiedziałem, że Darek troszeczkę mnie z tego jazzu pchnie troszeczkę bardziej właśnie w taką muzykę rozrywkową, jak to my mówimy, w kwadraty. Jeżeli chodzi o rozrywkę, no to nic Państwa dzisiaj lepiej nie rozerwie niż na przykład Bamboleo Opening. Tomek Torres jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać i rozmawiamy już w zasadzie o kubańskiej muzyce, o mieszkaniu w Polsce, mimo właśnie kubańskich korzeni, o jazzie, ale zmierzamy do muzyki rozrywkowej. W tej części świata, gdzie bardzo mocno wyeksploatowana jest mocna część taktu, ta muzyka z Kuby, ona może sprawiać problemy z odnalezieniem się w tym rytmie. Może tak być. Czy tam na miejscu nie ma w ogóle o tym rozmowy? To jest tak naturalne, że po prostu otacza ich ten rytm i ludzie mają to w sobie? Wiesz, to na pewno nie wszyscy, ale faktycznie jest, to jest trochę tak, że To jest trochę jak taki język odrębny. Mhm. I oni tego języka się po prostu uczą, oni w tym języku wyrastają, więc nawet jeśli ktoś nie jest z wykształcenia, powiedzmy, po jakichś tam akademiach muzycznych, to mimo wszystko, wiesz, wyrastanie w takim klimacie, gdzieś tam w środku, od środka czujesz, czy to jest tak, jak ma być, czy nie. Wiesz, ja w domu też miałem od zawsze taką muzykę graną i oczywiście moje gdzieś tam korzenie pewnie się odzywają, jak taka muza zaczyna grać. To jest pewnie jedna część tego, a druga część tego to jest to, że ja faktycznie w tym dorastałem, bardzo dużo tego słuchałem i czasami nawet nie potrafię tego przełożyć, jak miałbym komuś wytłumaczyć, czemu tak nie wolno na przykład, nie? Bo ta muzyka, trzeba zrozumieć, że ona jak żadna europejska muzyka, bo tego nie ma, nie wiem, w popie, w rocku, jakby jest pełna dowolność. W muzyce w Ameryce w ogóle łacińskiej, czy w Brazylii, na Kubie, ta muzyka ma swoje sztywne zasady, bo wiesz, cały zespół i perkusiści, i instrumenty harmoniczne, w zasadzie wszyscy grają perkusyjnie. I teraz, jeśli wszyscy grają perkusyjnie i tych przeszkadzajek tam jest, wiesz, perkusji, no bardzo mocno jest to oparte na perkusji. Muszą mieć wspólny mianownik. Muszą mieć raz, że wspólny mianownik, a dwa, wiesz, nie nachodzić na siebie, nie? Każdy ma po prostu swoją partię i te partie, to dlatego tak buja, bo te partie się zazębiają i tylko to, że oni wiedzą, co ma kto grać, powoduje to, że mówisz, wow, a jak to jedzie. I to często jest słyszane w Europie, jak czasami ktoś podchodzi do tego tematu nieświadomie, no niby gra coś takiego, wiesz, latynoskiego, ale wiesz, no ktoś może tutaj w Polsce tego nie wysłyszeć, ale na przykład Kubańczyka już nie oszukasz, nie? Jak Kubańczyk pójdzie na koncert kapeli polskiej na przykład, która chce grać salsę, to wystarczy, że klawę tylko będzie nie tak jak trzeba i to już jest, jakby już się wszystko sypie. Także tam są bardzo, bardzo sztywne zasady. Oczywiście jest pewna dowolność i jest miejsce na tą dowolność, ale no jest tam mnóstwo zasad, które trzeba poznać, a najlepiej je poznać po prostu słuchając dużo muzyki i wyciągając wnioski. No to dzisiaj służymy Państwu pomocą, żeby zrozumieć lepiej muzykę kubańską. Mercado Negro, Jego La Hora. Tak jest. Ahora llegó la hora. Tomek Torres jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jesteś wykształconym jazzowo muzykiem. Tak. Na co dzień... I klasycznie. I klasycznie. No bo jestem po szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, więc okay. Przeszedłem te 12 lat klasyki. Rozumiem, ale magistrem jesteś. Ale magistrem jazzowym. Tak. No to grając jazz z różnymi muzykami i w Polsce, i za granicą, importujesz ten kubański flow do jazzu, czy raczej starasz się zrobić to rasowo właśnie jazzowo, nowoorlańsko, albo no tak jak wyobraża sobie aranżer? Wiesz co, powiem ci, że miałem bardzo różne etapy w graniu. Zawsze chciałem, to był zawsze mój cel, jeśli chodzi o granie na bębnach, być na tyle sprawny i na tyle... Może nie na tyle niecharakterystyczny, bo chcemy być charakterystyczni, tak, nie? Tak. Ale nie na tyle zamknięty, przypięty do jakiegoś gatunku, żebym nie mógł się od niego odczepić na chwilę i zapomnieć o nim. Mhm. I na początku miałem tak, że faktycznie bardzo chciałem na przykład, jeśli chodzi o jazz, chciałem bardzo brzmieć jak jazzowy perkusista. Dużo też bardzo jazzu słuchałem przez długie lata z Michałem Barańskim i z Mateuszem Kołakowskim. Jeździliśmy na warsztaty do Stanów właściwie co roku przez chyba 7 lat i tam nasiąkałem tym jazzem ile wlazło po prostu. I to był ten etap faktycznie, kiedy troszeczkę może chciałem uciec od tych swoich korzeni. Natomiast wiesz co, summa summarum, wydaje mi się, że właśnie tym kolorem, który może u mnie jest troszeczkę inny, jest właśnie ten kolor kubański i jakby po czasie ja zrozumiałem, że może bez sensu jest aż tak uciekać i za wszelką cenę, wiesz, starać się brzmieć, nie wiem, europejsko albo brzmieć amerykańsko, północnoamerykańsko. Może właśnie fajnie gdzieś tam zostawić ten delikatny klimat kubański i wydaje mi się, że doszedłem do takiego momentu, kiedy czy chcę, czy nie, i tak gdzieś ten element kubański po prostu we mnie jest i ja jakiś czas temu, też po wielu rozmowach z ludźmi, których bardzo szanuję i którzy są świetnymi artystami, muzykami, doszedłem do wniosku, że bez sensu w ogóle chować to, co mam w sumie wyjątkowego, bo... Tak. Bo wiesz... No jak wielu jest chłopaków, którzy urodzili się w Sosnowcu, dorastali w Bytomiu, a w ich żyłach płynie kubańska krew. No tak, no może być ich bardzo malutko. Ale no faktem jest, że pogodziłem się jakby z tym i wiesz, to się tak mówi, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Wiesz, tak. Mało zwracamy uwagę na to, w czym naprawdę na przykład jesteśmy fajni, bo widzimy, o tak mi się podoba, jak tamten gra, chciałbym jak tamten. Nie zauważając tego, że ktoś na ciebie patrzy i mówi tak samo o tobie, nie? Tak, o, ja tak. Chciałbym jak on, jak ten Tomek właśnie grać. Więc ja już sobie to odpuściłem i teraz myślę, że jestem na etapie właśnie takiego zakorzenienia się w tej muzyce, zresztą tak jak rozmawialiśmy. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że okazało się, że trafiasz w swoim zabieganiu na pomysł właśnie rozmowy ze mną i na muzykę kubańską i odświeżasz sobie te rzeczy, które no, znasz świetnie, które z czystym sercem polecasz. I co? No, pojawia się taka łza w ogóle i sentyment. Nie, no nawet nie łza, tylko ryczałem. Ja tutaj Państwu powiem w skrócie, że Mateusz zaproponował mi taki temat z tej rozmowy. Ja wygrzebałem swój stary dysk, który znam na pamięć wzdłuż i wszerz. No i teraz jak tutaj z 50 czy 60 giga wybrać te parę numerów? No i zacząłem tak szukać. Pamiętam tematy i naprawdę oni grają tak świetnie, że ja po prostu moja żona się ze mnie troszeczkę może nie śmiała, ale wzruszało ją to, że siedziałem z słuchawkami na uszach i po prostu przecierałem oczy i o Jezus Maria, jak to dobre jest, jakie to dobre. Także faktycznie jest coś takiego we mnie i nawet tak jak rozmawialiśmy, gdyby ktoś się zapytał, jaka muzyka mnie najbardziej dotyka to, tak mocno, no to będzie taka muzyka. No. Uwielbiam wiele rodzajów muzyki. Słucham dobrej muzyki, wszystkiego naprawdę, ale jak gdybym miał wybrać tą jedną, która mnie najbardziej... Zostaje na bezludnej wyspie, no to ta, muzyka kubańska. O, na bezludnej wyspie to już tym bardziej to. No to Elito Reve, Fresquecito. Años de alegría, de trabajo y de emociones. bailando. Mira tu charango que viene arrasando. Oye, arrasando. Sí, esto es para ti, para mí y para todos los que están aquí. Camina. Tomek Torres jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór, witam wszystkich. Czy w Twoich planach jako muzyka jest na horyzoncie? Może nie dziś, ale może kiedyś. Płyta, którą Ty napiszesz, Ty zaaranżujesz i ona będzie miała te kubańskie korzenie? Wiesz co, pomysł płyty gdzieś tam, autorskiej płyty, gdzieś tam w głowie z tyłu daleko jest. Ja przyznam szczerze, że ja na razie się dobrze czuję na tej pozycji drugiego rzędu, tak zwanego. No taki skrzydłowy, on pomaga zdobyć publikę. Dokładnie, dokładnie. Spełniam się w tym, jest mi dobrze, fajnie, cieszę się, jak mogę być gościem w różnych składach, czy też zasilać zespoły fajnych artystów, grać z fajnymi muzykami. Natomiast myślę, że prędzej czy później chyba tak, no bo wiesz, zanim zejdę z tego świata, to chciałbym zostawić po sobie coś, co faktycznie jest takie moje. No i tutaj będzie problem, jaki to ma być klimat, no bo oczywiście kubańskość musi się na tym pojawić. Mm-hmm. Wiesz, no chciałbym wiele rzeczy pokazać, chciałbym siebie z wielu stron pokazać, bo przez całe życie moje takie zawodowe, muzyczne staram się właśnie pokazywać się, a tutaj z rockowym zespołem, a tutaj z jazzowym, a tu z kubańskim, żeby pokazać, że faktycznie muza jest bardzo szerokim, wiesz, ma bardzo szeroki wachlarz i fajnie jest po prostu poznać jak najwięcej, żeby się nie zamykać w jednej szufladzie. Także myślę, że jeśli będę myślał o takiej płycie, to na pewno tak. Na pewno sami nie zaaranżuję, bo nie potrafię, ale na szczęście ale mam brat. Dokładnie. O właśnie. Dokładnie. Filip Torres, szanowni państwo, fantastycznie aranżuje instrumenty smyczkowe, dęte. No jest po prostu profesjonalistą, to aranżerem. Jest, tak, to jest zdecydowanie no po prostu ten gość pozjadał tyle talentów, że masakra. Także na pewno jemu zlecę aranżowanie. Ekstra. Ja cieszę się, że się spotkaliśmy. To spotkanie tak powolutku dobiega końca, ale zabieramy Państwa do kolejnej piosenki. Kuba quiero bailar la salsa, czyli Kuba chce tańczyć salsę. Quiero bailar la divine. My only desire is making you mine. You are the one that I want. Program Trzeci Polskiego Radia. Tomek Torres jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy jest szansa, że zespół Afromental nagra płytę z kubańskimi aranżacjami? Wiesz co, na pewno nie będzie takiej możliwości, bo zespół Afromental jest właśnie tą moją odskocznią od tego, gdzie ja mogę na chwilę zapomnieć o tych wszystkich moich kubańskich, wiesz, korzeniach. No tak, to koncerty, na których pękają pałki. Tak, tak. Pałki, membrany, czasem talerze nawet. Okay. Więc nie, no nie będzie takiej możliwości. Natomiast tutaj w ramach ciekawostki, chyba na płycie, która była zatytułowana The Bomb, jest numer, który się nazywa Love Song. Mm-hmm. I ten numer Love Song, jak sobie Państwo znajdziecie go kiedyś i ty, Mateuszu, tak, to zobaczysz, że przemyciliśmy w tym numerze kubańskość. Przemyciliśmy ją przede wszystkim w taki sposób, że zaprosiliśmy mojego tatę okay. do nagrania sekcji perkusyjnej, więc mm-hmm. wiadomo, tam gdzie on się pojawia, to zawsze się tak, nabiera to charakteru, automatycznie oczywiście. Tak, robi kubańskie. Ale też ja nagrałem na początku sekcję rytmiczną, graną w ogóle, grałem na palcach okay. i na rękach. Mm-hmm. Grałem, wiesz, takie... Jakieś. Okej. Okay. Imitowałem po prostu mm-hmm. instrumenty perkusyjne palcami i tak się ten numer zaczyna, no a potem dochodzi już cała sekcja. My to nazywamy, numer się nazywa Love Song, ale to jest też Padre Song, bo oprócz mojego taty pojawia się też tata Alka. Okej. Okay. Piotr no tak. Baron. Także taki numer na featuringu, więc myślę, że z Afromentalem wyczerpaliśmy kubańskość. To ciekawe, kto z Państwa znajdzie w wolnej chwili to nagranie, bardzo polecamy, a my zabieramy Państwa znowu do muzyki o kubańskim brzmieniu, kubańskiej rytmice, Habana de Primera, Resumen de los Noventas. Soy pedacito de Cuba, esencia de Yoruba. Soy energía que te va sincera, soy ese mismo loco que te desespera para que la gente me quiera. Soy Habana de primera. Tango, buscando los sentimientos, el fondo de las raíces, creando a mi manera. Wydech, wydech, szanowni państwo, Tomek Torres jest moim i państwa gościem i tańcząc do tego tempa, no można się troszkę spocić. Tak, można się spocić, ale to jest bardzo dobre pocenie się. Tomek Torres, nie wiem czy państwo wiedzą, był również, nie wiem, może bywa nadal instruktorem tanecznym. Ojejku, nie spodziewałem się, że ten temat poruszysz. Ja pamiętam. Tak, to prawda. Miałem taki epizod z tańcem. Moja mama zawsze mi powtarzała, że no jak, ale Tomek, ty musisz tańczyć, jesteś synem Kubańczyka. To wiesz, to tak nie wypada, żeby syn Kubańczyka nie tańczył, a ja zawsze, mamo, ja jestem muzykiem, daj mi spokój, ja nie chcę tańczyć. No i któregoś dnia tam w domu mieliśmy jakąś taką imprezkę domową, no i miałem 17 lat, no i mi tam, ale chodź, namówię cię, tylko to podstawowy krok ci pokażę. No i tak mi pokazała podstawowy krok, że mnie to wciągnęło. Okay. I wiesz, ponieważ jestem muzykiem, to też bardzo, wiesz, dobrze czuję muzę, więc tak, z tym nie miałem problemów. Więc bardzo szybko, wiesz, mi to poszło, zacząłem coraz lepiej tańczyć, coraz lepiej, szkoliłem się na jakichś tam kongresach za granicą i tak dalej, aż do momentu, kiedy sam zacząłem uczyć tańca, najpierw w Polsce, wiesz, warsztaty w ogóle, wiesz, po całej Polsce, ale już hitem było to, że mnie już kiedyś tam zapraszali na kongresy międzynarodowe, gdzie ja na scenie, wiesz, stałem, no i oczywiście, wiesz, no wiadomo, że byłem przygotowany na to technicznie, ale czułem się tak dziwnie, bo wiesz, no ja, no tańczę i uczę już od jakiegoś tam czasu, no ale wokół mnie, wiesz, profesjonalni tancerze, nie? A ja tutaj z wykształcenia muzyk, po prostu, który tańczy i robi to dobrze. Więc to śmieszne. No i jak się wyprowadziłem do Warszawy i z Afromentalem troszeczkę więcej się zaczęło dziać i zaczęliśmy grać, to tak z czystym sercem mogę powiedzieć, że tak troszeczkę mi kamień z serca spadł, bo wiesz, był taki moment, że ja po prostu bardzo dużo tańczyłem, a mało grałem, a ja chciałem obrócić te proporcje. No tak, chwila nieuwagi i wiesz... No, mógłbym zrobić jeszcze przypadkową karierę w tańcu. Dirty Dancing 3. No, dokładnie. Także tak, to był taki epizod, ale do dzisiaj lubię na imprezach czasami, jak gdzieś tam się znajdziemy, to lubię sobie zatańczyć. Niedużo, raz czy dwa, ale konkretnie. Natomiast to jest też taka rzecz, wiesz, gdyby się coś działo z muzyką, na przykład tak jak to teraz mamy, że nie wiadomo co się dzieje, nie wiadomo co to będzie, to jednak gdzieś ta umiejętność tańca to jest taki trochę mój drugi zawód. Ja do dzisiaj mogę uczyć tak naprawdę. No ekstra. Na pewno możesz zaprosić państwa do wspólnego tańca. Jest przed północą, Kopciuszek jeszcze tańczy, jeszcze impreza trwa. No to zaproszę w takim razie na Manolito Simonet i Sutro Buko w utworze Locos por mi Habana. Privilegio de vivir en la ciudad del swing, donde nunca se duerme, donde se une la noche con el día, donde se baila hasta que se amanece, donde se juega un buen domino cerro. Un buen motivo para la caldosa. Un roto juega la pelota y de repente me dio un hombro. Mira, por eso me gusta La Habana, porque en La Habana hay una dime loco como yo. Locos a mi música, locos a mi salsa, locos a mi Cuba. Un mesero suele ser un taxi y luego esté para donde quiera. Si prefiera la antología, un artefacto del año 40, una botella y se formó la fiesta, con una lata se formó la orquesta. Sin vanidades ni protocolos, somos sencillos y un poquito locos. Mira, por eso me gusta La Habana, porque en La Habana hay una pile loco como yo. Ya te lo dije, todos a mi Cuba, a mi sol. Tomek Torres jest moim i Państwa gościem. Na zakończenie programu chciałbym zapytać, czy polskie dziewczyny dobrze tańczą? Mój tata czasami na koncertach mówi, że Polacy mają rytm we krwi, tylko czasami kłopoty z krążeniem. Wiesz okay. Co, tak serio mówiąc, to tak, polskie dziewczyny dobrze tańczą, mało tego, polscy faceci też dobrze tańczą. Ja jakby wyciągam tą ocenę z moich obserwacji, właśnie jak jeździliśmy na te kongresy salsowe, międzynarodowe, że Polacy tak mocno w ten taniec weszli, tak się zakochali. Był, no nie wiem, z 10 lat temu był taki wielki wtedy boom. My tak. Z moim tatą, z orkiestrą José Torres Salsa Tropical potrafiliśmy 3 koncerty dziennie grać, bo to było bardzo popularne. I w tym czasie też się to bardzo rozwinęło i bardzo dobrze w Polsce ludzie tańczą. Naprawdę widać to było po prostu na kongresach, że nawet wiesz, ludzie z zagranicy, czy nawet Kubańczycy, jak przyjeżdżali do Polski i widzieli, jak ludzie tańczą kubańską salsę, to byli w szoku po prostu. Bo oni myśleli, że wie, że to jest ichniejsze i że na Kubie to najlepiej tańczą, a potem przyjeżdżali do Polski i mówili, to wiesz, tutaj nie ma żartów, nie? Także bardzo dobrze. No i jednak mamy te kocie ruchy. Dziękuję Ci za spotkanie i za rozmowę. Ja również i za bardzo dziękuję. Fantastyczną porcję kubańskiej muzyki. Ja myślę, że tańczyć można w parach, można samemu, tak jest. Można to robić po ciemku, z zapalonym światłem. Z pewnością świetną piosenką do tańca będzie ostatni utwór, jaki dzisiaj możesz nam zaproponować. Petarda, tu bardziej instrumentalna. Maraca, taki wybitny kubański flecista i piosenka Yoruba Song. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dobrej nocy. Bardzo dziękuję, dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. No, powiem Ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.